wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 18 lipca, Trójka Polskie Radio, jest 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Polska nie otworzy swojego rynku wbrew interesom rolników, tak mówi szef rządu, odnosząc się do kończącego się zakazu importu produktów z Ukrainy. Dwóch poszkodowanych wypadków w Hrycynie jest w stanie ciężkim, ale stabilnym, poinformował minister zdrowia. Pod koniec tygodnia do Polski ponownie zacznie napływać gorące powietrze i powrócą upały, ostrzegają synoptycy. Polska nie otworzy rynku wbrew interesom rolników, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Szef rządu odniósł się do kończącego się w połowie września unijnego zakazu importu 4 produktów z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii, na Słowację i na Węgry. Premier zapowiedział, że będzie w tej sprawie interweniował u przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Polska od dłuższego czasu mówi, że unijna blokada powinna być przedłużona przynajmniej do końca roku. Premier mówił też, że jednym z istotnych działań polskiej delegacji podczas szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby było tłumaczenie partnerom zagrożenia ze strony imperialnej, kolonialnej polityki Rosji. Szef rządu dodał, że część państw Ameryki Południowej przyjęła tę narrację. Rozmowy były bardzo dobre, ponieważ właśnie mam wrażenie, mam przekonanie, że wiele krajów Ameryki Łacińskiej, może nie wszystkie, na pewno nie wszystkie, zrozumiały, jakim zagrożeniem jest Rosja. I to jest, uważam, wielki sukces, wielka sprawa, bo nam też zależy na przywróceniu pokoju, na przywróceniu normalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej. To był jeden temat bardzo intensywnie omawiany. Głównym tematem spotkania była współpraca na rzecz zacieśniania relacji z Ameryką Południową i Środkową. Jutro możliwe są kolejne sankcje Unii Europejskiej wymierzone w Rosję za dezinformację, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Kilkanaście osób i podmiotów szerzących rosyjską manipulację i dezinformację ma być wpisanych na czarną listę. Oznacza to zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dwóch poszkodowanych w wypadku w Hrcynie jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Wczoraj wieczorem samolot typu Cessna spadł na hangar, gdzie ludzie schronili się przed burzą. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wiceszef resortu zdrowia poinformował, że poszkodowani trafili do szpitali w Warszawie, w Płońsku i w Ciechanowie. Dwie osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do dwóch szpitali warszawskich, do szpitala Brudnowskiego i szpitala na ulicy Saszerów. Z tych informacji, które mamy dzisiejszego dnia, one są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Pozostali pacjenci zostali przetransportowani do szpitala w Płońsku, dwóch pacjentów do szpitala w Ciechanowie, w tym jedno dziecko 6-letnie, jeden pacjent do szpitala jeszcze na MSWiA na ulicy Włoskiej i jeden do szpitala Bieleńskiego. W wypadku zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. Na miejscu katastrofy lotniczej pracują śledczy i specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ponownie zaapelowali do Donalda Tuska o ujawnienie jego majątku. Politykowi po odejściu ze stanowiska szefa Rady Europejskiej przez 2 lata przysługiwało świadczenie przejściowe. Jego kwota mogła wynosić 60 tysięcy złotych miesięcznie. Nie wiadomo jednak, czy Donald Tusk pobierał świadczenie. Rafał Bochenek mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że elementem demokratycznego państwa prawnego jest transparentność i jawność, a przede wszystkim jawność finansowania polityków i ich działalności. I dlatego jeszcze raz kierujemy się z apelem do Donalda Tuska i z prośbą tak naprawdę, tę prośbę kierujemy w imieniu milionów polskich obywateli, aby ujawnił, jakie były jego zarobki wtedy, kiedy był szefem Rady Europejskiej i wtedy, kiedy przestał pełnić tę funkcję, kto go finansował, na jakich zasadach funkcjonował. Jednak obywatele powinni wiedzieć, jak działali, jak finansowani byli politycy, ci zwłaszcza, którzy aspirują o najważniejsze funkcje publiczne w państwie polskim. Politycy PiS-u zaapelowali też do innych liderów partii, do Szymona Hołowni i Sławomira Mentzena o ujawnienie ich zarobków. Odpoczynek od upałów może nie potrwać długo. Synoptycy prognozują, że już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jak powiedział Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższych dniach temperatura maksymalna będzie wzrastać do 25-26 stopni. Znacznie wyższe wartości przewidywane są na poniedziałek. W niedzielę spodziewamy się napływu coraz cieplejszego powietrza i temperatura w najcieplejszym momencie dnia może osiągnąć nawet 30-31 stopni. Jeszcze cieplej zapowiada się poniedziałek, gdzie temperatura maksymalna może sięgnąć 34-35 stopni. W poniedziałek upalne powietrze miałoby objąć prawie cały kraj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie w temacie pogody, o tym co dziś, jutro. Padać dziś już nie powinno, słonecznie, ciepło, takie bardzo przyjemne popołudnie, 25-26 stopni. Na ogół nad morzem nieco chłodniej, 22-23, ale to są wartości maksymalne w cieniu, więc nad Bałtykiem w słońcu powinno być bardzo przyjemnie. Jutro jednak, proszę Państwa, uwaga, pojawi się deszcz, a na południu i na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają burzę. Do trzeciej. Zajrzymy na pewno do Muzeum Jana Kochanowskiego. Będzie o nowej płycie grupy Sorry Boys, a także porcja informacji kulturalnych. Ale najpierw może tak trochę oderwać się muzycznie od ziemi. Jest akceptacja? Jest, widzę. Kasia Wojskowska, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski i Cosmic Girl. Jamiroquai w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idealnie się słucha w okularach przeciwsłonecznych. 13 minut po 14. Trójka Polskie Radio, weekend przed momentem, idealnie się składa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Agnieszka Przepiórska, aktorka, jest na antenie Trójki. Będziemy zachęcać do udziału w weekendzie, można powiedzieć, weekend renesansu. Tak, weekend renesansu, carpe diem, poezja, teatr, filozofia i jazz i wszystko to w Czarnolesie, tuż obok dworku Jana Kochanowskiego w parku, w pięknych okolicznościach przyrody, w plenerze. Hasłem jest odpocznijcie sobie albo odpocznij sobie. O, bardzo dobre hasło, ale proszę powiedzieć, bo carpe diem, chwytaj dzień, ale tutaj będzie okazja chwycić nawet 3 dni. Tak, 3 dni. Festiwal zaczyna się w piątek premierą Teatru Pantomimy z Warszawy w reżyserii Bartosza Ostapczuka. Wykonane zostaną tereny w pantomimie. To chyba jest pierwszy raz w historii. No właśnie, to miałem ochotę zapytać trochę później, ale pani wyprzedziła, bo to jest tak, pantomima. Czyli z ust aktorów nie padnie żadne słowo. Ciekawe, bo dzisiaj jest dzień słuchania, czyli to dzisiaj posłuchajmy na ten temat, a później tylko czujmy i oglądajmy. Tak, tak, dokładnie. Dużo będzie o słuchaniu śpiewu ptaków, o słuchaniu szumu drzew, ponieważ wszystko to są, tak jak powiedziałam, w pięknych okolicznościach przyrody, poza miastem. I wydaje mi się, że ten romans kultury z przyrodą może być bardzo interesujący. A to będzie premiera. Treny będą premierą, więc to jest duże wydarzenie, chyba największe wydarzenie na festiwalu, jako że to jest premiera. Natomiast będzie również Szymborska kropki, przecinki, papierosy z Teatru Słowackiego w Krakowie. To też jest nasza najnowsza premiera. Jestem aktorką Teatru Słowackiego. Będzie 100 minut dla urody. Będzie takie popołudnie poświęcone Szymborskiej. To jest sobota, 22. Będą wspaniałe filozofki rozmawiać o sensie życia pod lipą. Kasia Kasica i Karolina Wigura. Co jeszcze będzie? Będzie Agazarian z koncertem jazzowym. Proszę mi powiedzieć, czyli jest to festiwal skierowany, bo na razie mogę tak wywnioskować, ale prawdopodobnie się mylę. Przede wszystkim dla płci pięknej? Nie, zupełnie. Absolutnie. Nie. Płeć piękna jakby troszkę, powiedzmy tak, zdominowała przestrzeń, bo też mistrzynie czytają poezję. Będzie Joanna Trzepicińska i Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Natomiast nasz repertuar kierujemy do wszystkich. Ale tak, to już wiemy, jakie są spektakle, ale będzie też okazja, no, Jan Kochanowski, poezji troszeczkę posłuchać. Tak. Właśnie Joanna Trzepicińska i pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska będą czytać pieśni, będą czytać fraszki, treny. To wszystko będzie też właśnie odbywało się w plenerze. I zespół teatralny Plemię, to jest mój ukochany zespół z Beskidu. Dziewczyny zupełne, one też pracują jakby w plenerze tam i przyjadą ze spektaklem o pieśniach Kochanowskiego. I to będzie w niedzielę. Zaraz po animacjach dla dzieci, to będzie taki familijny dzień. Bo to jest pierwsza edycja Festiwalu Sztuki. Proszę powiedzieć, ale zaczyna się to wszystko już w piątek czy w sobotę przed południem? W piątek o godzinie 17 rozpoczynamy premierą Bartosza Ostapczuka Treny. To tak, jeszcze na podsumowanie. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie od piątku, tak? Jeżeli ktoś chce naturalną przyjemność, naturalnej przyjemności doznać, to zdecydowanie polecamy, tak? Tak, zdecydowanie polecamy, zapraszamy. To jest pierwsza edycja, więc tym bardziej czekamy na Państwa, na Wasze uwagi, na Wasze doznania. Wydaje mi się, że będzie wspaniale. O, cudownie. A skoro premiera tego spektaklu Pantomimy Treny, no to na koniec można powiedzieć, że no po prostu rozumiemy się bez słów. Tak, rozumiemy się bez słów i czujemy się, słuchamy i jesteśmy dla siebie łagodni. Agnieszka Przepiórska, aktorka, była gościem programu trzeciego. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. chcesz, nie umiem być. Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia niezmiennie nastawiony, 25 minut po 14. W drodze do serwisu kulturalnego zaglądamy, proszę Państwa, na listę trójki. Głosowanie na naszej stronie lub poprzez aplikację notowanie 68 w piątek od 19. Zresztą jak zawsze. No i ciekawe, na którym miejscu będzie to nagranie, które pojawi się za moment. Nowy utwór Anity Lipnickiej. Ostatnio na 8. Amsterdam. Światłem gwiazd

W teatrach o 19.15 spektakl Maria, Teatr Powszechny w Łodzi, mała scena. O 19.30 Cafe Luna, warszawski Teatr Polonia. O 20.00 Jądro Ciemności w Gdyńskim Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza, scena Na Darze Pomorza. W stolicy Małopolski od soboty trwa 24. Festiwal Tańców Dworskich Krakowia Danca. To wydarzenie artystyczno-edukacyjne, którego głównym celem są prezentacje związane z dziedzictwem tanecznym Krakowa, Polski, Europy, a nawet całego świata. Tematyka tegorocznego festiwalu związana jest z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Gwiazd nie zabraknie absolutnie. No, jedną z ważniejszych jest faktycznie Mikołaj Kopernik, który sam pojawi się w naszym spektaklu. Także postaramy się odtworzyć to widzenie, to patrzenie na kosmos, na gwiazdy z tamtych czasów. Ilustrujemy tańcem taką przemianę teorii geocentrycznej w teorię heliocentryczną. Zapowiadała Ramona Maciuk-Agnel, dyrektor artystyczny festiwalu. W trakcie jego trwania przewidziane są warsztaty i pokazy taneczne ożywiające najpiękniejsze miejsca Krakowa. Festiwal zakończy się w niedzielę uroczystą galą zatytułowaną Gwiazdy, Planety, Kosmos. Trzeci Polskiego Radia. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Akurat nie możemy milczeć, taka praca, proszę państwa. To tak przed momentem taka sytuacja, jak cyfra 8 się przewróci, no i wtedy zaczyna się bez końca. Ale Artur Rojek już skończył. Trójka Polskie Radio, 17,5 minuty do 15. Proszę państwa, Muzeum Powstania Warszawskiego w związku z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego organizuje łącznie kilkanaście wydarzeń i muzycznych, i edukacyjnych, i kulturalnych, i sportowych. I o wszystkich tych obchodach, wszystkich tych atrakcjach opowiada teraz Przemysław Lis. Do najważniejszych wydarzeń w ramach obchodów każdej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego należą te, w których udział biorą sami powstańcy. W tym roku, 30 lipca, powstańcy spotkają się w Parku Wolności z prezydentem Andrzejem Dudą. Okazji do spotkania z bohaterami będzie jednak więcej. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dr Paweł Ukielski zachęca do tego, aby rozmawiać o ich doświadczeniach oraz poznawać bliżej powstańców warszawskich, którzy będą obecni na uroczystościach organizowanych w związku z rocznicą. Powstańcy warszawscy, których niestety ze względu na upływ czasu jest z nami coraz mniej, mają od samego powstania właściwie poczucie misji. Pamiętam, że jak otworzyliśmy muzeum, to powstańców można było na ekspozycji poznać po jednym, że oni zwiedzali muzeum tyłem do wystawy, bo oni patrzyli na ludzi, oni lubili ten kontakt z ludźmi. Dlatego póki jeszcze mamy taką możliwość, warto z tego skorzystać, bo powstańcy chcą z nami rozmawiać, chcą się swoimi doświadczeniami dzielić. Co roku rocznicę wybuchu zrywu upamiętnia stworzona na tę okazję płyta. W tym roku za projektem stoi zespół Sorry Boys, który zaprezentuje kompozycje w całości poświęcone stolicy i jej mieszkańcom, a także tragicznym wydarzeniom sprzed 79 lat. Będzie można usłyszeć duety z Robertem Gawlińskim, Natalią Schroeder, Dawidem Tyszkowskim i Janem Biedziakiem. Premiera albumu zaplanowana jest 21 lipca. Tego dnia w Parku Wolności przy muzeum odbędzie się też koncert promujący płytę. Wokalistka zespołu Sorry Boys, Bela Komoszyńska, powiedziała, że to bardzo emocjonalna płyta. Bo mamy emocje z tamtego czasu, mamy też trochę ucieczki w marzenia, więc tam są takie momenty o tym, jak mogłoby być pięknie, a jak bardzo teraz pięknie nie jest. Mamy 8 autorskich kompozycji, specjalnie napisanych na tę płytę i jeden utwór, Sen o Warszawie Czesława Niemena, i zamykamy nim płytę jako taki hołd, dlatego że to miasto cały czas jest, żyje swoim życiem drugim. Kulminacją obchodów będzie 1 sierpnia, kiedy to między innymi odbędzie się akcja Wolność Łączy oraz koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Dr Paweł Ukielski zachęca też, aby tego dnia zatrzymać się na minutę w godzinę rozpoczęcia zrywu, czyli o 17:00. Minuta ciszy, minuta, żeby uczcić ten moment, kiedy dziesiątki tysięcy, w większości młodych ludzi, ruszyło do walki o wolną Polskę. Zachęcam do tego, żeby na ten moment przystanąć. To zresztą dzieje się nie tylko w Warszawie. Ta akcja rozeszła się po całej Polsce. W bardzo wielu miastach również wyją syreny. Ludzie zatrzymują się i bardzo cieszymy się, że to jest taka wielka wspólnotowa chwila, kiedy wszyscy oddajemy hołd powstańcom. Szczegółowy plan obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego znajduje się na stronie internetowej 1944.pl. Warto rozmawiać, kiedy jest taka możliwość, trzeba korzystać i też warto przypomnieć 21 lipca. Piękny koncert w Warszawie, też trzeba być. Just tak przy okazji proszę pamiętać numer 227-3, po 15 na pewno się przyda. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Rafał Wodziński przygotował, Kasia zrealizowała, Michał Żołądkowski prowadzenie, to była trójka do trzeciej. A skoro słyszymy już grupę Tok Tok, to warto powiedzieć, że dokładnie za 10,5 minuty serwis trójki, a po 15 zapraszamy do trójki i do Państwa mówić będzie z wielką przyjemnością Piotr Łodej. Program Trzeci Polskiego Radia. W głowie mi...